aşkından kibrit oldum, dost yar eli yar eli. Aşkından kibrit oldum, dost yar eli yar eli. Üfürsen yanıyorum yar nenni nenni nenni. Üfürsen yanıyorum yar nenni. Gözlü yara yar nenni.